Wielka szkoda, że dłużej nie trwa doba. Dłuższe nie są dni, dłuższa nie jest noc. Wtedy mógłbym o tobie śnić, dłużej z tobą być. To jak w raju żyć, moich uczuć nie mam zamiaru przed nim kryć. Jesteś dla mnie jak narkotyk, zmieniłaś mnie w złoty. Sprawiasz mnie bolesne, są moje upadki, wyższe wzloty. Liczy się to, co ty mówisz, co od ciebie słyszę. Leżąc w łóżku każdej nocy, zanurzam się w ciszę. Zamykam oczy, twój głos do snu mnie kołysze. Kocham, dlatego te słowa piszę. I przepraszam za wszystkie twoje wylane łzy. Przepraszam za wszystkie nasze nie najlepsze dni. Przepraszam za wszelki ból, jaki wyrządziłem ci. Przepraszam, mam nadzieję, że wybaczysz mi wszystkie moje sny. Znalazłem spełnienie, kiedy spotkałem ciebie. Każde moje marzenie zmieniło się w rzeczywistość. Spokojny jestem o przyszłość, choć do tej pory kilka razy mi nie wyszło. Jednak wiem, że ty jesteś tą, na którą czekałem. Tą, dla której tylu nocy nie przespałem. Tą, o której 19 lat myślałem. Tą, dla której tym, kim jestem, się stałem. Bo to ty wypełniasz w moim sercu całe miejsce. I no pełni szczęścia, nie potrzeba mi nic więcej. Jedyna w swym ciele mogę czuć twoje ręce. To do pełni szczęścia nie potrzeba nic. To ty wypełniasz w moim sercu całe miejsce. I do pełni szczęścia nie potrzeba mi nic więcej. Kiedy na twym ciele kładę swoje ręce. To do pełni szczęścia nie potrzeba nic.